Okey, boleh tak berobat dengan tabib Cina kalau sakit lutut? Tabib bahasa Arab, Melayu panggil bomo, Cina panggil sen-sen. Jawabnya, tak kira Cina ke, Uzbek ke, Mongol ke, Perancis ke, boleh berobat dengan orang kafir sekalipun. Yang tak boleh, cara perubatan kafir yang bercanggah dengan syarak, tak boleh. Faham tak? Berubat dengan Tok Imam, tapi Tok Imam guna kaedah yang salah pada syarak, tak boleh. Berubat dengan tabib Cina, tabib Cina beri ubat-ubat asah, buah-buah, akar-akar kayu. Dia kata, kakak, adik ni, ubat ni, malam-malam, lama. Asah-asah buah air, lama dilutup. Salah tak gitu? Tak salah. Pergi berubat dengan Tok Imam pula. Tok Imam suruh buka kain. Nak tengok lutut. Dia kata kena buka kain ni. Nak? Ha, pelik dah ni. Sakit kat lutut. Tok Imam pegang peha dulu. Boleh berubat tak gitu? Tok Imam kan? Serbang suruh baku. Tak boleh. Walaupun Tok Imam, walaupun ulama, sudah salah dah cara berubat situ. Tak boleh. Jadi bukan kerana dia tu kafir, kita tak boleh berubat dengan dia. Cara dia berubat tu mengkufurkan. Cara dia berubat tu benda yang haram. Situ elak, tak boleh. Nampak? Sebab muamalat dengan orang kafir, ada benda boleh, ada benda tak boleh. Nak? Kalau dia goreng, buat masak biskut, kita boleh makan. Dia tolong sembelih ayam, kita tak boleh makan. Jadi ada benda tak boleh, ada benda boleh. Dia sewa rumah kita nak duduk rumah kita, boleh. Dia nak sewa rumah kita nak buat berhala, tak boleh. Jadi ada tafsilannya.